أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي يلا أخي. Bile bile babasını inkar eden kimsenin imanının durumu. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitmiştir. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başkasının oğlu olduğunu iddia ederse nankörlük etmiş olur. Kim de kendisinin olmayan bir şeyi kendisininmiş gibi iddia ederse o kimse bizden değildir. Kim de bir kimseyi kafir diye çağırır ya da Allah'ın düşmanı olmadığı halde ona Allah'ın düşmanı derse, o kimse dediği gibi değilse o zaman sözü kendi aleyhine döner. Şimdi bu hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi nesebini inkar eden veyahut da kendini başka bir nesebe nispet eden, babası olduğu halde başka bir babanın oğlu olduğunu söyleyen insanın durumunu anlatıyor. Peygamberimiz diyor ki kim babası olmadığını bildiği halde babasından başkasının oğlu olduğunu iddia ederse bu adam kafir olmuş olur diyor. Tabi buradaki küfür nedir? Burada nimete yapılan nankörlüktür. Yoksa insanı dinden çıkaran küfür manasında değildir. Başka hadislerde Peygamberimiz diyor ki لَا تَرْغَبُ عَنْ اَبَائِكُمْ فَاِنَّهُ كُفْرٌ Babalarınızdan yüz çevirmeyiniz çünkü bu küfürdür. Şimdi cahiliye döneminde insanlar evlat edinme yolları sadece evlilikle, yani şer'i bir evlilikle değildi. Biri işte birinin kendi oğlu olduğunu iddia ederse veya bir çocuk kendini bir babaya nispet ederse, işte evlatlık edinme dediğimiz şu anda da, şu anki cahiliyede de var. Evlatlık edinme sistemiyle insanlar kendilerine evlat edinebiliyorlardı. Nasıl ki şimdi adam gidip çocuk esirgeme kurumundan işte çocuk alıyor, bu artık onun oğlu oluyor, onun nüfusuna kaydediliyor falan. İslam'da normalde böyle bir şey yoktur. Zaten bu olay var, bu cahiliye adeti varken Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor, işte evlatlarını babalarına nispet ediniz, bu onlar için daha hayırlıdır. Biliyorsunuz Peygamberimizin de evlatlığı vardı. Zeyd, Peygamberimizin evlatlığıydı. Allah Azze ve Celle Zeyd eşi Zeynep'i boşayınca Allah Zeynep'i Peygamberimizle nikahladı. Neden dolayı böyle bir şey yaptı? Ta ki İslam'da evlatlık diye bir müessesenin olmadığını insanlar görsün. Hani normalde baba kendi çocuğunun eşiyle evlenemez boşasa da. Allah Azze ve Celle Peygamberimizi Zeynep'le evlendirdi. Ta ki insanlar bilsinler ki İslam'da evlatlık diye bir müessese nedir? Böyle bir müessese İslam'da yoktur. Herkes kendi babasının, herkes kendi nesebinin oğludur. Neden dolayı? Çünkü İslam'ın korumayla geldiği beş şeyden bir tanesi de nedir? Nesildir. Böyle olmasa nesil ne yapar? Nesil birbirine karışır. Bundan dolayı ne diyoruz? Kim babasından başka, yani ya bunu evlat yaparsa, işte babası olmayan birinin babası olduğunu iddia ederse, bunu bile bile yaparsa, sırf işte şereften dolayı veyahut da daha yüksek bir makam mevki elde edebilmek için, bu nedir? Bu küfürdür. Ne küfürüdür? Nimete yapılan nankörlüktür. Çünkü insanın bir kişinin babasından başkasını iddia etmesi, eğer bir de bu nesep için veyahut da şeref için yapılıyorsa, bundan daha büyük bir şey olamaz. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, dört şey vardır ki onlar cahiliyenin kalıntılarındandır. Bu ümmet onları bırakmayacaktır. Biri de اَتَّعْنُ فِي الْاَنْسَابِ Kişilerin kendi neseplerinde, yani neseple insanları kötülemek. İnsanın mesela nesebi veyahut da babayı, soyu, sopu esas alıp bir insanı kötülemesi de cahiliyenin adetlerindendir. Ondan dolayı bir insanın kendi ailesinin diğer kabilelerden veya diğer ailelerden isim olarak daha alçak olması başka bir aileye kendini nispet etmesini gerektirmez. Bu nedir? Bu küfürdür. Ve bu cahiliyenin kalıntılarındandır. İslam bunu ne yapmıştır? İslam bunu kökünden kaldırmıştır. Aynı şekilde herhangi bir baba da bu benim oğlumdur demekle bunu kendi evladı edinemez hiçbir zaman. Sadece yardımcı olabilir, yetime bakabilir. Mesela şu anda yetimler oluyor ya çocuk esirgeme kurumlarında. İnsan bunları alıp bunlara bakabilir. Bu ayrı bir olay. Fakat bunlara evlat edinmek, bunlara evlatmış gibi muamele yapmak, işte evdeki çocuklarla bu kardeştir, mesela kız çocuklarla bu kardeştir falan, İslam'da böyle bir şey nedir? Yoktur. Sadece kişi yetime belli bir süre buluğa erene kadar, iyi ile kötüyü ayırana kadar kişi ona bakabilir. Yoksa onu evlatlık, kendine evlatlık edinemez. Daha sonra Peygamberimiz diyor ki, Kim kendine ait olmayan bir şeyi iddia ederse bu bizden değildir diyor. Bir de işte kim bir insana birini kafir diye çağırırsa ve o da kafir olmazsa tekrar kendine döner diyor Peygamberimiz. Bu sonuncuyu zaten ne yaptık? Bu sonuncuyu zaten anlattık. Bu ikincisi ise kişinin kendine ait olan bir olmayan bir şeyi kendine aitmiş gibi iddia etmesi. Bu da nedir? Herkes kendi kazandığı herkesin kendinedir. Herkesin kendine şer'i yollarla ait olan şeyler kendinedir. İnsan başkasının hakkı olan veyahut da başkasına ait olan şeyleri ne yapamaz? Göz açlılık yaparaktan veyahut da bu benimdir diyerekten zaten kendisinin olmaz. Şer'an hiçbir şekilde kendisinin olmaz. Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakına nedir? Aykırıdır. Onun yolu üzerine değildir bunu yapan insan. Okuyalım. Müslüman sövmenin karşıtlık olması ve onunla çarpışmasının ise küfür, nankörlük olması. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Müslümana sövmek fasıklıktır. Onunla savaşmak ise küfürdür, nankörlüktür. Şimdi bu hadis-i şerifte yani özellikle iman kitabında olduğumuz için İmam Müslim imanla küfürle ilgili meseleleri genelde getiriyor. Müslümanı sövmek fasıklıktır. Sövmek biliyorsunuz. Sövmek kelimesinin manasını hepiniz zaten biliyorsunuz. Bizim bildiğimiz sövmek. Müslümana sövmek nedir? Fasıklıktır. Bir, iki yönlü fasıklıktır. Müslüman söven, lanet eden, ağzı bozuk olan bir insan değildir. Fısk nedir? Fıskın normalde lügat manası çıkma demektir. Huruç demektir. Şeriattaki manası da el-hurucu an-itta'a demektir. Kişinin itaatten çıkması demektir. Yani taattan çıkıp artık masiyete girmesine şey diyorlar. Fısk diyorlar. Şimdi Müslümana sövmek fısktır. Niye Müslümana sövmek fısktır? İki yönlü fısklar. Bir, kişi kendisi sövdüğünden dolayı mümin dediğimiz gibi söven, lanet eden bir insan değildir. Bu müminlerin vasfı değildir hiçbir şekilde. Bu yönden fısktır. İkincisi de sövülen adamın hakkına geçildiği için, onun hoşuna gitmeyen bir şey yapıldığı için bir insan ne yaparsa yapsın sövmeyi hak etmez. Ondan dolayı ne yapmamak lazım? Sövmemek lazım. Ve Müslümana sövmek bu fısktır diyor. Onunla savaşmak ise küfürdür. Tabi buradaki küfür, Müslümanla savaşmak hangi hallerde küfür olur? Müslümanla savaşmayı helal görürse veya Müslümanı dininden dolayı Müslümanla savaşırsa bu küfür olur. Ama normal Müslümanlar kendi aralarında savaşırlarsa bu nimete karşı yapılmış bir nankörlük olur. Yoksa bizim bildiğimiz insanı dinden çıkaran küfür olmaz. Neye dayanarak diyoruz nimete karşı nankörlük olur? Çünkü normalde bir nasta küfür geldi mi asıl olan nedir? Büyük küfür manasına onu almaktır. Burada böyle bir tevil yapmamızı gerektiren şey nedir? İki Müslüman. Asıllarının İslam olması mı? Ne? Yan deliller mi? Tam da ne? Yan deliller ne? Bu hadisler şöyle anlaşılması lazım. Çünkü aslı bütün hadisler cem edilmesi lazım. Bir asıl bulunup onun üzerine bina edilmesi lazım ve böyle hüküm verilmesi lazım. Tam da niye bir asla başvuruyorsun ki? Hadiste küfür diyor. Elif lam takısıyla gelmesi lazım. Büyük küfür olabilmesi için hadisteki küfür. Öyle değil. Normalde küfür her halükarda büyük küfürdür. Yan bir delil gelecek, buradaki küfrün küfür olmadığını gösterecek. Yani bir asıl bulup döndürmeyeceğiz. Bir asıl zaten olacak. Biz o aslı bileceğiz. Aynen. Bu hadise baktım. Ve in taifetani minel muslimin iqtatalu fa aslihu beynehuma. Eğer müminlerden iki taife savaşırlarsa onların arasını ne yapın diyor Allah? Düzeltin. Bak iki taife savaşmasına rağmen Allah onları ne diye isimlendiriyor? Müminler diye isimlendiriyor müminler. Demek ki müminler arasındaki savaş İnsanı ne yapmaz? Küfre sokmaz. Peygamberimiz ne diyordu hadis-i şerifte? اِذَا الْتَقَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaştıkları zaman öldüren de öldürülen de ateştedir diyordu Peygamberimiz. Bak, iki Müslüman diyor Peygamberimiz. Yani savaşmalarına rağmen sadece ateştedirler diyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Müslümanın Müslümanla savaşması haramdır, masiyettir. Onları din dairesinden çıkarmaz. Burada da küfür dediği zaman biz bu hadisleri ve ayetleri bildiğimiz için ne diyoruz? Biz diyoruz ki ha, o zaman buradaki küfürden kasıt neymiş? Buradaki küfürden kasıt nimete yapılan nankörlüktür. Hangi nimete yapılan nankörlüktür peki? Nasıl? İslam kardeşliğine yapılan nankörlüktür, öyle değil mi? Çünkü İslam kardeşliğiyle ilgili demiştik Allah Azze ve Celle ne diyor? Heh. Öyle değil mi? Allah ne yaptı? Allah sizin kalplerinizi birbirine ısındırdı. Ondan dolayı bu Allah'ın bir nimetidir. Allah'ın nimetini hatırlayın diyor Allah. Bu nimete nankörlüktür. Öyle değil mi? İslam kardeşliği nimetine nankörlüktür. Yalnız bu hadisin peşine bir nokta ve bir hüküm kalıyor. O da nedir? Kişi Müslümanın kanını helal görerek Müslümanı öldürürse. Yani mesela diyelim ki Müslümanı öldürmekte bir sorun yoktur derse. Böyle bir şey günah olamaz derse ve bir Müslümanı öldürürse bir haramı helal saydığından dolayı bu gene ne olur? Büyük küfür olur. Dinden çıkaran küfür olur. İki, icma ile dininden dolayı bir Müslümanı öldürürse. Yani şimdi iki Müslüman taifenin karşılıklı çıkıp savaşması vardır. Yani normal dünyevi bir sebepten, hilafetten dolayı. Tamam, bu nimete nankörlüktür. Nimete küfürdür. Bir de bir grubun öbür grubu dininden dolayı öldürmesi vardır. Mesela bir grup var, bunlar Müslüman diye bunları öldürüyorlar. Bu yine nedir? Bu yine büyük küfürdür, insanı dinden çıkarır. Mesela diyelim, düşün, bir yerde iki tane Müslüman taife olsun. Bir taifenin elinde biraz kuvvet olsun. Karşı taifede İslam'ı güzel yaşayan bir taife olsun. Ya bunlar yarın öbür gün işte şöyle yaparlar, böyle yaparlar diye evhamla kalkıp bu Müslümanları dininden dolayı öldürsünler. Yani bunlar işte aşırı gidebilirler falan düşüncesiyle öldürsünler. Müslümanı dininden dolayı öldürdüklerinden bu insanı dinden çıkaran büyük küfür olur. Çünkü dininden dolayı kimse ne yapılmaz? Dininden dolayı hiç kimse öldürülmez. İşte şimdiki mesela diyelim hani sistemlerle ilgili bir tane diyelim teşri noktasında bazı şüpheler getiriliyor ya. Hani işte kanun yapma noktasında. İşte yok helal görmesi lazım, yok işte bilmem şöyle yapması lazım falan. Veya cahildir anlatılması lazım veya niyeti güzeldir gibi. Yani bu adamların tek bir küfrü mesela teşri küfrü değildir. Aynı zamanda bunlar Müslümanları dininden dolayı öldürüyorlar. Daha bir ay geçmedi işte. Müslümanları dininden dolayı öldüren bir sistem var. Bu adamlar normalde yani hiçbir zaman İslam dairesine girmediler de. Velev Müslüman olsalardı dahi tekrardan ne olurdu bunlar? Küfre girerlerdi. Veyahut da mesela diyelim bir sistem veya bir kabileler mesela var ya sağda solda kabileler Amerika'yla, işte İsrail'le, işte tağut düzenlerle dininden dolayı mesela Müslümanlara karşı savaşıyor bunlar. Bunlar da bunlarla ittifak ediyorlar. Öyle mi? Yani mesela diyelim düşün Amerika terör şey diye, terör kampanyası, terör anlaşması diye Müslümanları kastediyor. Öyle değil mi? Şu yöneticiler veya kabile reisleri veyahut da anlaşmalı oldukları yerlerde Amerika ile birleşiyorlar bu noktada. Velev bunlar Müslüman dahi olsaydı, yani bunlar hiçbir zaman İslam dairesine girmedi de, velev ki Müslüman dahi olsalardı, bu amelleriyle tekrardan İslam dininden çıkarlardı. Çünkü Müslümanla dininden dolayı savaşmak veya Müslümana karşı cephe oluşturmak veya müşriklerle bir olup kafirlere karşı, Müslümanlara karşı savaşmak, bunlar icma ile kişiyi dinden çıkaran amellerden. Ondan dolayı ne diyoruz? Tamam, bu hadisteki küfür nimete nankörlük olabilir. Ama iki şey vardır ki aslı üzerinde kalır. O da nedir? Helal görerek Müslümanlarla savaşmak. Bu haram değildir demek. İki, Müslümanla dininden dolayı savaşmak. Bu ikisi de insanı ne yapar? Dinden çıkarır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Müslümanların birbirlerinin boyunlarını vuran kafirler gibi olmamaları ile ilgili uyarı. Celil bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şu insanları sustur dedi. Daha sonra da benden sonra birbirinizin boyunlarını vuran kafirlerin, nankörlerin haline dönmeyin buyurdu. Şimdi bu hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam veda haccındayken bir konuşma yapıyor. Biliyorsunuz veda haccına veda haccı denmesinin sebebi nedir? Peygamberimizin yapmış olduğu son haçtır. Peygamberimiz konuşmak istediği zaman sahabeye diyor ki şu insanları sustur. Sahabe de insanları susturunca Peygamberimiz konuşuyor. Bu hadiste ne var? Alim olan veyahut da Peygamberimiz gibi konuşma mevkiinde bulunan insanlar konuşmaya başlamadan önce insanları susturmaları nedir? İnsanları susturmalarında bir beis yoktur. Yani işte bekleyeyim de şu insanların konuşması bitsin, sonra ben konuşmamı yapayım değil. Normalde insanların susup bu adamı dinlemesi lazım. Çünkü bu hayır konuşuyor her halükarda, din anlatıyor her halükarda. Onun için bu bir işte konuşma adabına veya meclis adabına aykırı bir şey değildir. Yani insanları susturmak, konuşmak için insanları susturmak bu aykırı değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiillerindendir. Daha sonra diyor ki Peygamberimiz, benden sonra birbirlerinizin boyunlarını vuran kafirler gibi dönmeyin. Değil de böyle bir biraz değişik bir mana olmuş. Benden boyunlarını vuran kafirlerin haline dönmeyin demiş. Aslında benden sonra kafirler olmayın, birbirinizin boynunu vuran olması lazım. Yani benden sonra kafir olmayın, hani ben öldükten sonra kafir olarak dönmeyin, yani geri dönmeyin, birbirinizin boynunu vurmayın diye. Şimdi bu hadis aynı zamanda Peygamber aleyhissalatü vesselamın nübüvvetinin alametlerindendir. Çünkü Peygamberimizin özellikle sahabeye bu manada hadisler telkin etmesi sürekli, bu da neyi gösteriyor? Sahabenin arasında sanki bir savaşın çıkacağını, birbirlerine karşı bir ikilik olacağını gösteriyor ki Peygamberimiz sürekli bu noktayı sahabeye dikkat çekiyor. İşte fitne ortamından kaçma, fitne ortamında hareketsizliğin daha efdal olduğuna dair sürekli ne yapıyor? Sürekli bu noktada Peygamberimiz sahabesini uyarıyor. Şimdi burada benden sonra kafirler olmayından kasıt nedir? Burada yine alimler işte bunun Müslümanların birbirini vurmasının küfür olmadığına dair ayetle hadisleri asıl alaraktan buradaki küfrün bu defa neye karşı nankörlük olduğunu söylemişler. Buradaki küfür de İslam nimetine karşı nankörlüktür. Şimdi normalde kimler birbirlerini öldürürler? Cahiliye insanları, müşrik olan insanlar birbirlerinin kanını çok rahatlıkla dökerler. Öyle değil mi? Müslümanlara gelince La ilahe illallah'ın korumasına girdiği için Müslümanın malı ve canı ne yapmazlar? Birbirlerinin kanlarını La ilahe illallah bağı olduğu müddetçe birbirlerinin kanlarını dökmezler. Allah Azze ve Celle onları bu müşriklerin vasıflarından veya cahiliye vasıflarından kurtarıp İslam'la ne yaptı? İslam'la şereflendirdi sahabeyi. Ondan dolayı onların böyle bir şey yapmış olması tekrardan kafirlerin fiillerini yaptıklarından dolayı veya cahiliyenin kötü fiillerini tekrardan hayata geçirdiklerinden dolayı ne olmuş olur? İslam'ın getirmiş olduğu güzelliklere, İslam kardeşliğine karşı tekrardan bir nankörlük olmuş olur. Ondan dolayı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor? Peygamberimiz diyor ki, benden sonra kafirler olarak birbirlerinizin boyunlarını vurmayınız. Nesebe dil uzatmanın ve ölüye ağlamanın küfür nankörlük olması. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnsanlarda iki haslet vardır ki bu iki haslet onlarda küfrü nankörlüğü gerektirir. 1- Soya dil uzatmak. 2- Ölüye feryat ederek ağlamak. Şimdi İnsanlarda iki şey vardır ki o sürekli onlarda nedir? Küfürdür. İkisi de yine buradaki küfür, nimete küfür manasında olan küfürdür. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki اَتَّعْنُ فِي الْاَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ Soya sopa dil uzatmak ve ölüye feryat ederek ağlamak. Şimdi soya dil uzatmaya gelince soya dil uzatmak da küfürdür. Cahiliyenin emirlerindendir. Müslümanların ahlakından değildir. Aynı zamanda soyla övünmek de, kişinin soyla kendini üstün görmesi de bu da nedir? Bu da aynı zamanda cahiliye işlerindendir. Müslümanların ahlakından kesinlikle değildir. İşte daha önce demiş olduğumuz Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki اَرْبَعُمْ فِي اُمَّتِ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَدَعُونَهَا 4 şey benim cahiliyenin adetlerindendir ve benim ümmetim onları terk etmeyecek diyor Peygamberimiz. Biri الْفَخْرُ بِالْاَحْسَابِ وَالْتَعْنُ فِي الْاَنْسَابِ Soyla sopla övünmek ve soya sopa dil uzatmak diyor Peygamberimiz. Bu ikisi de cahillerin neyidir? Cahillerin adetidir. Neden dolayı? Çünkü soy ve sop hiçbir zaman kişiyi ne ileriye götür ne de geriye getirir. Ne İslam'da, dinde kişilere mertebe verilirken soylarına, soplarına değil nelerine bakılır? Amellerine ve takvalarına bakılır. İslam'a göre, İslam kriterlerinde bir insanın değer alması neye göredir? Takvasına göredir. İnne ekremekum indallahi etkakum. Sizin Allah'ın yanınızda en değerli olanınız takvalınızdır diyor. Allah'ın hükümlerinde soyu sopu çok değerli olanla soyu sopu en alçak olan insan da nedir? İkisi de eşittirler. İkisinin arasında bir fark yoktur. Yani nasıl ki Medineli bir kadın hırsızlık yaptığında eli kesiliyorsa, Peygamberimiz Fatıma, kızı olan Fatıma da hırsızlık yaptığı zaman onun elini keseceğini söylüyor. Onun için soyla sopla ne insan ileriye gider, soyla sopla ne de insan geriye gelir. Asıl olan nedir? Asıl olan insanların takvasına göre yargılanmasıdır. Ve Peygamberimiz hem soya sopa dil uzatmanın küfür olduğunu, cahiliye kalıntısı olduğunu, hem de soyla sopla övünmenin, insanların kendi sopuyla övünmesinin cahiliye adetlerinden olduğunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Bu bugün de var. Mesela diyelim işte hepimizde belki de bu var. Misal örnek veriyorum. Adam Düneyn diyor ki mesela kaslıdan adam olmaz. Bu nedir? Bu et-ta'nu fil ensaptır. Yani insanların neseplerine, soylarına, soplarına dil uzatmaktır. Çünkü bu cahiliye şeyidir. İnsanların yeri, yurdu şeyleriyle belirlenmez. Bulundukları yerden, aynı yerden Mekke'den hem Ebu Cehil çıkmış hem Peygamberimiz çıkmış mesela. Yani Mekke'den işte hem Ebu Bekir çıkmış hem Ebu Leheb çıkmış yani. Onun için bir yerin işte yer olması hasebiyle oraya dayanıp da işte buradan adam çıkmaz, buralar şöyledir, buralar böyledir dememek lazım. Bu bizde de var bu maalesef. Hepimizde oluyor bazen. Bu nedir? Bu cahiliyenin kalıntılarındandır. İslam'da böyle bir şey kesinlikle yoktur. Ölüye feryat ederek ağlamak. Normal şartlarda ölüye ağlamakta bir beis yoktur. Normal şartlarda ölü için ağlamakta bir beis yoktur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu kendi kucağına verildiği zaman ve kendi kucağında can verdiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ağlıyor. Oradan sahabenin biri soruyor. Ya Resulallah diyor, hem ağlamaktan nehyediyorsun hem de ağlıyor musun? Diyor. Peygamberimiz diyor, bu görmüş olduğun rahmettir. Allah bunu dilediği kullarının kalplerine yerleştirir. Yani ölüye ağlamak Allah'ın insanın kalbine yerleştirdiği nedir? Rahmettendir. Fakat ölüye feryat ederek ağlamak, ölünün güzelliklerini severek ağlamak, Allah'ın kaza ve kaderine rıza göstermemenin bir göstergesi olduğundan dolayı bu nedir? Bu haramdır. Bu cahiliyenin işlerindendir. İslam'da kesinlikle böyle bir şey yoktur. Peygamberimiz leyse minna diyor. Men şakkal cuyube ve darabel hudude. Kim üstünü başını yırtarsa ve yüzünü tokatlarsa bu bizden değildir diyor Peygamberimiz. Yani kadınlar genellikle bunu yaparlar. Özellikle böyle doğu taraflarında yaygın bu. Yani kadınların üstünü başını yırtması, kendilerini dövmeleri ve işte ölüye feryat ederek ağlamaları. Bu nedir? Bu küfürdür. Bu cahiliyenin adetlerindendir. İslam'a ve Müslümanlığa ne yapmaz? Yakışmaz. Çünkü dediğimiz gibi bir normal şartlarda bir Müslüman Allah'ın kazasıyla kaderiyle karşılaştığı zaman üzüntü duyabilir. Hani Peygamberimizin oğlu vefat ettiği zaman ne diyor? Muhakkak ki diyor göz ağlar, kalp hüzünlenir ve biz senin ayrılışınla ciddi manada keder içindeyiz ey İbrahim diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani insanın ayrılana, Hazreti Hamza'ya Peygamberimizin üzülmesi mesela, onun için ağlaması, insanın bir ölü için üzülmesi veya ağlaması bu normal fıtrattan olan bir şeydir. Fakat İslam'ın yasakladığı nedir? Cahiliyede olduğu gibi bağırıp çağırarak ağlamak, yırtınmak, dövünmektir. Ki bu neyin göstergesidir dediğimiz gibi? Allah'ın kazasına veya kaderine rıza göstermemenin bir göstergesidir. Oysa İslam neyi emrediyor? İşte kaza ve kader anında sabretmek, Allah'ın kazasına ne yapmak? Rıza göstermeyi İslam bize emrediyor. Bu da buna münafi olduğundan dolayı bu cahiliyen adetlerindendir. Müslümanlara da böyle bir şey ne yapmaz? Müslümanlara da böyle bir şey yakışmaz. Yalnız şimdi ben size bir soru sorayım. Şimdi bu ölüye ağlamakla ilgili yine böyle Bukhari'de, Müslim'de bir hadis var. اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ ف۪ي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ diyor Peygamberimiz. Ölü ehlinin kendini ağlamasından dolayı kabrinde azap görür diye bir hadis-i şerif var. Ölü ehlinin kendine ağlamasından dolayı kabirde azap görür diye bir hadis-i şerif var. Şimdi öbür taraftan zikrettik ya, ölüye ağlamakta bir sorun yoktur. Peygamberimiz ağlamıştır. Hem de insanların göreceği şekilde ağlamıştır. Bir taraftan da Peygamberimiz diyor ki nedir ismi? Ölü kabirde işte ehlinin ağlamasıyla ölü azap görür diyor Peygamberimiz. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bu ikisinin arasını nasıl toplayabiliriz? Mesih olmuş Nesk olunmuş değil de güzel bir şey yani bir şeyi fark ettin en azından. Taarruz ve tercih anlatmıştık ya biz. En azından onu anlamış ehli. Yani bir peygamberimizin fiili sünneti var bir de kavli sünneti var. Fiili hareketiyle kavli hareketi birbirine çelişiyorsa böyle bir hadis ne olamaz? Olamaz. Ne yapmak lazım? Arasını toplamaya çalışmak lazım. İlk başta demiştik nesk yapmayacağız. İlk başta ne yapacağız? Arasını cem etmeye çalışacağız. Yani ortak bir noktada hadisleri buluşturabiliyorsak bunu buluşturmaya çalışacağız. Ondan sonra buna imkan bulamazsak eğer bu defa ne yapacağız? Bu defa nesk'e başvuracağız. Ondan sonra buna da imkan bulamazsak eğer her iki delili de bırakacağız. Konuyla ilgili başka bir delil aramaya çalışacağız. Şimdi bu hadis-i şerif normalde Peygamberimizin fiili var. Kavliyle fiili birbiriyle çelişmez. O zaman bu ikinci hadiste mutlaka bir sorun var. Sorun nedir? Sorun ya ravi bunu eksik nakletmiştir. Öyle değil mi? Veyahut da doğru anlamamıştır. Peygamberimizin nerede, hangi ortamda bu hadisi söylediğini zikretmediğinden dolayı konu anlaşılmıyor. Mesela bu hadisi Hazreti Ayşe annemiz duyduğu zaman ne diyor? Allah onlara rahmet etsin diyor. Yalan söylemediler fakat eksik duydular diyor. Peygamberimiz bir Yahudinin kabrinin önünden geçiyordu diyor. O Yahudinin kabrinin önünden geçmesinden geçerken onlar ağlayınca diyor Peygamberimiz böyle söyledi. Yani bu ölü yani ehlinin kendini ağlamasıyla beraber azap görür dedi. Yani bunu bir Yahudi için anladığını söylüyor. Öbür taraftan mesela başka alimler bu hadise yorum yaparken demişler ki genel anlamda ölü kabre konduğu zaman İnsanlar ağlamaya başlarlar, işte feryat eder, niyahe dediğimiz olay olur. Üstlerini başlarını yırtarlar, bağırırlar, çağırırlar. Ondan dolayı demiş Peygamberimiz, aslında işin sonucunu kastederek başlangıcını söylemiş. Yani ölünün ağlamasıyla beraber ölü şey görür, azap görür diye. Yani kasıt nedir? Niyahe vardır orada. Niyahe olur ise eğer. Hazreti Ömer'in yorumu var mesela. Hazreti Ömer ne diyor? Eğer kişi ehlinin ağlayacağını bildiği halde, onlara bunu tavsiye etmezse onların ağlamasından dolayı azap görür. Yani mesela diyelim sen biliyorsun senin ehlin cahiliye adetleri var. Ağlayacaklar, yırtınacaklar. Sen bunu onlara anlatmadan ölürsense ne olmuş olur? Şey görürsün diye. Azap görürsün diye. Bir de İbn Hazm'ın anlayışı var. İbn Hazm da diyor ki şimdi diyor genelde mezarlıkta diyor insanlar ağlarken ölünün güzelliklerini sayarlar kendilerine göre. İşte şöyle benim oğlum müdürdü, işte benim oğlum gençti, benim oğlum işte şöyleydi, çok ahlaklıydı falan. Herkes onu çok severdi falan. Aslında diyor insanların yanındaki bu güzel, kendilerine göre güzel saydıkları şeyler adamın azap görmesine sebep olacak şeylerdir. Melek diyor diyecek, aha bak sana şahit. Demek sen böyleydin, he? Dünyadan müdürdün. Nereden bu müdürlüğü elde ettin? Demek o kadar malın mülkün içinde öldün gittin tadını alamadın, he? Nereden kazandın bu malın mülkü diye. Ondan dolayı diyor, ehlinin ağlaması onun için azap olacak. Tabi bu biraz şey olmuş yani böyle şeyinin şeyi olmuş yani. O kadar uzaktan bir tevil olmuş. Bir de bu hadisi zahiri üzere anlayanlar var. Mesela Ebu Hureyre'ye göre şehit dahi olsa, ehli onu ağlasa yine azap görür kabrinde diye. Bir de Ebu Hureyre'nin böyle bir şeyi var, anlayışı var. Ama asıl olan nedir diyoruz biz? Asıl olan şudur. Yani Peygamberimiz ölüye ağlamıştır. Öyle değil mi? Peygamberimiz ölünün azap görmesini hiçbir şekilde istemez. Ve bunun Allah'ın insanların kalbine yerleştirmiş olduğu bir rahmet olduğunu söylemiştir. Öbür taraftan Peygamberimiz ölüye ağlanırsa azap göreceğini söylemiştir ölünün. Bu da nedir? Feryat etmedir. Öyle değil mi? Feryat ettiklerinden dolayı, o da kendi ehlini uyarmadığından dolayı olabilir. Veya bir kafir için söylenmiş bir şey. Olabilir bu. Yalnız her halükarda normal ağlamakta nedir? Normal ağlamakta sorun yoktur. Sorun nedir? Sorun parçalanıp dövünmekte Allah'ın kaza ve kaderine rıza göstermemenin belirtilerini ortaya koymaktadır. Yıldızın doğup batmasıyla yağmura kavuştuk diyen kimsenin küfrü. Zeyd bin Halid el-Cüheni radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de sabah namazını bize geceleyin yağan yağmurdan sonra kıldırdı. Namaz bitince cemaate dönüp onlara Rabbinizin ne buyurduğunu bilir misiniz diye sordu. Sahabeler Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah şöyle buyurdu. Kullarımdan bazısı bana mümin olarak ve bazısı da kafir, nankör olarak sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve bereketiyle yağmura kavuştuk dediyse İşte o kimse buna iman etmiş ve yıldıza ise küfretmiştir. Kim de filanca ve filanca yıldızın doğmasıyla ve batmasıyla yağmura kavuştuk dediyse, işte o kimse bana küfür etmiş ve yıldıza ise iman etmiştir. Şimdi arkadaşlar, bu hadis-i şerifte işte bir yerde namaz kıldıktan sonra gece sabahlıyorlar, yağmur yağmış. Peygamberimiz diyor, Allah Azze ve Celle buyurdu ki, kim Allah'ın fazileti ve rahmetiyle yağmur yağdırıldı derse, bu bana mümindir, yıldızlara kafirdir. Kim de yıldızların doğması ve batmasıyla yağmura kavuştuk derse, işte o kimse bana küfür etmiş ve yıldıza iman etmiştir diye buyurmuştur. Şimdi eskiden cahiliyede insanlar yağmuru yıldıza bağlarlardı. Yani yıldızların doğmasına ve batmasına binaen insanlar işte yağmur yağdı derlerdi. Ve bu yıldızların olan olaylarda etki sahibi olduğuna inanırlardı. Yani yıldız, mesela yıldız bir şey yapıyor. Yıldız kainatın tasarrufunda yetki sahibidir gibi bir anlayışta olduklarından dolayı bu cahiliye kalıntısı tabii insanlarda kalıyor. Bundan dolayı alimler diyorlar ki, mesela şimdi de böyle bir şey olursa, bir insan yıldızın yağmur yağdırdığına veya yıldızın doğup ve batmasıyla yağmurun yağdığına, yani icat olarak bunu yıldıza nispet ederse, böyle itikad ederse, bu rububiyet noktasında Allah Azze ve Celle'ye nedir? Şirk koşmaktır. Bu insanı dinden çıkarır. Rububiyetin maddelerinden bir tanesi de neydi? Rububiyetin maddelerinden biri de Allah Azze ve Celle'nin kainatın işlerini düzenlemesi ve tedbir etmesiydi, öyle değil mi? Demiştik, bir insan bu noktada Allah Azze ve Celle'ye bir ortak addederse, bunu insan ne olur? Rububiyet noktasında Allah Azze ve Celle'ye karşı şirk koşmuş olur. Şimdi yıldızın yağmur yağdırdığını söylemek, şimdi normal şartlarda yağmur kainatın işlerine dahildir. Bunu da kim yönlendirir? Allah Azze ve Celle yönlendirir. İnsan böyle bir şeye itikad ederse, o zaman ne olmuş olur? Bu rububiyette insanı müşrik yapmış olur. Ama diyelim bir insan yıldızı yapan değil de sebep görürse, yani mesela yıldızın sebebiyle yağmur yağdırıldı derse, bu ne olmuş olur? Bu küçük şirk olmuş olur. Öyle değil mi? Niye küçük şirk olmuş olur? Allah'ın sebep tayin etmediği bir şeyi sebep tayin ettiğinden dolayı. Yani hani her şeyin bir sebebi vardır ya. Bir sebebe binaen bir şeyler olur. Mesela yağmur durduk yere yağmaz. Denizde bir şeyler olması lazım, havada bir şeyler olması lazım, rüzgarda bir şeyler olması lazım ki yağmur yağabilsin. Öyle değil mi? Mesela bir insan dese rüzgar esti, yağmur yağdı veya işte buharlaşma oldu, yağmur yağdı. Eğer kastı Allah yağdırdı sadece şeye, yani buhar çıktı, normal kainat olaylarını anlatıyorsa, bu küfür olmaz. Öyle değil mi? Şirk de olmaz, küçük şirk de olmaz, büyük şirk de olmaz. Niye? Çünkü yaratan, yağmuru yağdıran Allah olduğuna inanıyor. Sebep olarak gördüğü şey de Allah'ın gerçekten sebep kılmış olduğu bir şeydir. Öyle değil mi? Küçük şirk de işlememiş olur. Şimdi Allah yağmura, buharlaşmayı sebep kılmamış mıdır? Kılmıştır. Adama hiçbir şey olmaz bunu söyleyene. Ama yıldız doğdu, yağmur yağdı, Allah'ın sebep kılmadığı bir şey, kainat olaylarına sebep kıldığından dolayı bu adam neye düşmüş olur? Harama düşmüş olur. Allah bir şeyin sebep olduğunu ya vahiy ile bildirir veya normal kevni kaderiyle biz baktığımız zaman anlarız. Yani bir şeyin bir şeye sebep olduğunu. Fakat bu adam Allah'ın sebep kılmadığını, sebep tayin ettiğinden dolayı neye düşmüş olur? Harama düşmüş olur. Yalnız itikat ederse eğer buna, bu adam ne olmuş olur? Bu adam zaten ittifakla kafir olmuş olur. Şimdi arkadaşlar, yıldız meselesine gelince eskide ve yenide cahiliye toplumu sürekli yıldızlarla ilgili bir şirkleri vardır mutlaka. Yani eskiden yıldıza tapanlar vardı biliyorsunuz. İşte biz yıldıza tapıyoruz diyorlardı. Hazreti İbrahim'in döneminde özellikle bu gruplar yaygındı. Peygamberimiz döneminde de bu insanlar vardı. Şimdi de aynı şekilde yıldıza tapan insanlar var. Şimdi Bukhari sahihinde diyor ki Katade diyor ki, Allah yıldızları üç şey için yaratmıştır. Gökyüzünü süslemek için, şeytanları taşlamak için, bir de insanlar yol bulsunlar diye. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor? وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَيَاطِينَ Muhakkak ki biz gökyüzünü yıldızlarla süsledik ve onu şeytanlara taşlama kıldık. Bak, onu şeytanlara, iki tane sebep çıktı buradan. Onu şeytanlara taşlama kıldık. Bir, nedir? Allah Azze ve Celle gökyüzünü süslemek için yıldızları yaratmıştır. İki, şeytanları taşlamak için yaratmıştır. Biliyorsunuz normalde Allah Azze ve Celle gökyüzünde meleklerle konuştuğu zaman Şeytanlar bu haberleri almak için şey yaparlar. O gökyüzünde dolanırlar. Hani bir şeyler işitelim de gelip kahinlere bildirelim diye dinlemeye çalışırlar. Peygamberimizin doğumuyla beraber bunları yıldızlarla taşlamaya başladılar. Hani şey yapmasınlar. Ne diyordu cinler? وَاِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ السَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّسَدَ Cin suresinde. Biz diyor önceden hani otururduk. Yıldızların orada otururduk. Şey dinlerdik. Haberleri dinlerdik gökyüzünde. Şimdi diyorlar peygamberimiz geldikten sonra cinler kendi aralarında konuşuyorlar. Şimdi diyorlar gittiğimizde kim giderse kendine böyle ateşten toplar buluyor yani. Ateşten top fırlatılıyor diye. Bu daha sonradan kesildi. Bir, yıldızlar gökyüzünü süslemek için, iki şeytanları taşlamak için yaratılmıştır. Üç, insanlar yol bulsunlar diye. Ne diyor Allah? Ve bin necmihum yehtedun. Onlar yıldızlarla ne yaparlar? Yıldızlarla yollarını bulurlar diyor Allah Azze ve Celle. Gece karanlığında yıldızlar nedir? İnsanların yol bulmasına sebep verir. Katade diyor ki kim bu üç sebepten başka bir şey söylerse, yani Allah yıldızları bunun için yaratmıştır. Kim bu üç sebepten başka bir şey söylerse hata eder, İslam'daki nasibini kaybeder ve ilmi olmayan şeyde kendine boş yere ne yapar? Mesuliyet yükler diyor. Anlatabiliyor muyum? Yıldızlar bu üç şey için yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de Allah yıldızların bu üç şey için yaratıldığını söylemiştir. Eğer bir insan yıldızlara bakıp gelecekten haber veriyorsa veya bir insan yıldızlara göre burçlar belirleyip bu burçları da gazete kenarlarına yazıyorsa, bunlara bir de tarih atıyorsa, birileri de gelip bunlara bakıp benim bu hafta şeyim böyle geçecek, bu hafta böyle geçecek. Şimdi bak bu adam neye itikad etti? O burcun, yani yıldız, bu burçlar yıldızlara göre belirleniyor öyle değil mi? O burcun o haftalık hayatına veya aylık hayatına etki ettiğine inanıyor adam. Yani mesela diyelim ki adama dediler ki sen işte çok affedersin inek burcundansın. Zaten bunlar öyle de. Dediler ki sen inek burcundansın adama. Adam bakıyor şimdi inek burcunda ne var? İşte inek burcu bu hafta sıkıntılı geçecek. İşte para olmayacak işte falan. He bu haftam sıkıntılı geçecek. Daha çok çalışmak lazım. Bak adam itikad ediyor. Gerçekten insanlar veya mutlaka bir bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Ya doğru bu hafta sıkıntım oldu falan gibi bir bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi küfürdür. Bunlar insanları dinden çıkaran büyük küfürdür. Eski müşriklerin özelliklerindendir bu. Yani yıldızlara bakıp insanlara haber vermek cahiliye müşriklerin özelliklerindendi. Tabi bugünkü müşrikler de o günkü müşriklerden pek tene kalmıyorlar. Geride kalmıyorlar. Bir de hesaplama ilmi vardır. Şimdi yıldızlara bakıp da insanlar hesaplama yapıyorlar. Hesaplama derken ilmu tesir diyorlar buna. Yani diyelim nasıl söyleyeyim? Yıldızlar günlere göre yıldızların bir çıkması ve batması diye bir şey var. Bu da bir ilim yani başlı başına bir ilim. Hesap günleri bilmek için hesap yapıyorsun. Seleften bazı alimler buna dahi caiz değil demişler. Yani normalde ilim bir ilim bu yani hesap ilmi niye caiz olmasın? Hani genelde yıldızlar insanları şirke götürdüğünden dolayı mesela Süfyan İbni Uyeyne Katade bunun caiz olmadığını söylemişler. Kötülüğe giden yolları kapatma düşüncesiyle. Ama seleften işte İmam Ahmed gibi, İshak ibn-i Rahavehi gibi alimler bunun caiz olduğunu, bunda bir beis olmadığını söylemişler. Racih olan da nedir? Racih olan da bundan olmamasıdır. Beis olmamasıdır. Anlaşıldı mı inşallah? Devam edelim. Yani Ensari ile Hazreti Ali sevmenin imandan olması ve onları sevmemenin ise nifak alametlerinden olması. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ensarı sevmek imanın alametidir. Onlara buğz etmek ise münafıklığın alametidir. Hepsini oku. Bera ibn Azib radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ensar hakkında şöyle buyurmaktadır. Onları ancak mümin kimse sever ve münafık kimse de onlara ancak buğz eder. Onları kim severse Allah da onu sever. Onlara kim buğz ederse Allah da ona buğz eder. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensar hakkında şöyle buyurmaktadır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse ensara buğz etmez. Zirden rivayet edildiğine göre Hazreti Ali şöyle demiştir. Taneyi yaran ve insanı yaratan Allah'a yemin ederim ki beni müminden başkasını sevmemesi ve müminden başkasının sevmemesi ve münafıktan başkasının buğz etmemesi ile ilgili ümmi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bana ahdi vardır. Şimdi burada Ensar'ı sevmenin veya Hazreti Ali'yi sevmenin imanın alameti olması, bunları sevmemenin de nifakın, münafıklığın alameti olmasıdır. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ensar'ı sevmek imanın alametidir, onlara buğz etmek nifakın alametidir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insan Ensar'a ne yapmaz? Ensar'a buğz etmez diyor Peygamberimiz. Ve aynısını kimin için söylüyor? Ali'ye diyor. Yani seni müminden başkası sevmez ey Ali. Sana münafıktan başkası da ne yapmaz? Buğz etmez. Şimdi normal şartlarda sahabenin İslam'daki yerini biliyorsunuz. Yani sahabenin zaten İslam'da kendilerine göre bir yeri var. Bu hadisler olmasa dahi Kur'an-ı Kerim'de özetleyecek olursak mesela bir, sahabe nedir? İmanda ölçüdür. Öyle değil mi? Delilimiz nedir bu konuda? Allah Yahudilere ne diyor? Eğer siz onların misli misline iman ederseniz, sahabe gibi iman ederseniz hidayeti bulursunuz diyor. İki, ama başlıklar koymak lazım buna. Yani ayetler çok, sahabeyle ilgili ayet çok değil. Bir, bak birincisi ne? Allah onları imanda ölçü kılmıştır. İki, Allah onlardan razı olduğunu söylemiştir. Bu da nedir? Tövbe suresinde. Hafız. Bu Fetih suresinde. Senin dediğin Tövbe suresindeki وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Muhacirlerden ilk ve önde gelenler ve ensar ve onlara ihsan üzere tabi olanlar. Allah onlardan razı olmuştur diyor Allah Azze ve Celle ve onlar da Allah'tan razı olmuşlardır diyor. Allah onlardan razı olmuştur. İkinci başlık. Üçüncü başlık, Allah onların hem amellerini hem kalplerini tezkiye etmiştir. Öyle değil mi? Ne diyor Allah Azze ve Celle? وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah onların kalplerinde olanı ne yaptı? Allah onların kalplerinde olanı bildi diyor Allah Azze ve Celle. Normalde bir insanın kalbini temize çıkarmak kadar zor bir şey yoktur. Öyle değil mi? Allah sahabenin kalplerindekini dahi Allah'ın bildiğini ve temiz olduğunu, bunun için de onları takva ehli kıldığını söylüyor Allah Azze ve Celle. Ondan dolayı sahabenin dinde yeri nedir? Sahabenin dinde yeri büyüktür. Sahabe aynı zamanda bu dini bize ulaştıran insanlar olmaları hasebiyle, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yer almaları hasebiyle, bu dinin zorluğunu yüklemeleri hasebiyle sahabenin nedir? Sahabenin yeri dinde büyüktür. Mesela bugün bizim yaptığımız bütün amellerden sahabe de ecir alıyorlar. Neden dolayı? Bir, İslam'ın ilkleri olduğundan dolayı. İki, bu amellerin hepsini onlar bize aktardığından dolayı. Yani bu güzel amelleri, dini, Kur'an ve sünneti beraber kim bize aktarmıştır? Sahabe bize ne yapmıştır? Sahabe aktarmıştır. Onun için bizim yaptığımız her amelden onlar ne yapıyorlar? Onlar da bir şekilde ecirlerini, nasiplerini alıyorlar. Bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ensar'ı sevmek imanın alameti, onlara buğz etmek nifakın alametidir. Zaten bu kadar saydığımız özelliğe haiz olan bir insanı sevmek nedir? İmanın alametidir. Allah'ın övdüğü, Allah'ın temize çıkardığı, imanda ölçü kıldığı insanlar, bunları sevmemek de nedir? Nifakın alametidir. Ha bu muhacir için geçerli değil midir? Değil aslında. Peygamberimiz burada Ensar'ın önemine dikkat çekmek için, kendilerine yardımcı olan, ihtiyaçları olduğu halde mümin kardeşlerini kendine tercih eden, evlerini hazırlayan onlara, mallarını onlarla paylaşan insanların gönülleri hoş olsun ve onların önemine dikkat çekmek için Peygamberimiz böyle bir şey söylüyor. Yoksa sahabenin hepsi nedir? Sahabenin hepsi bir bütündür. Ehl-i Sünnet sadece sahabeyi kendi aralarında de hepsini severiz demişlerdir. Yani biz Hazreti Muaviye'yi de severiz, Hazreti Ali'yi de severiz. Öyle değil mi? Hepsini severiz sahabe olaraktan. Ama Ehl-i Sünnet sahabenin bazısından daha faziletli olduğunu söylemişler. Yani Ehl-i Sünnet'in kendi arasındaki icmaya göre Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali sahabenin en faziletlileridir. Daha sonra aşere-i mübeşşere, yani cennetle müjdelenen 10 tane sahabe, bunlardan sonrakiler gelir demişler. Sonra işte böyle sahabeleri tasnife, daha sonra Bedir ehli olanlar demişler. Daha sonra Rıdvan beyatında bulunanlar demişler. Bu şekilde kendilerine göre bir tasnife tutmuşlardır bu meseleyi. Sahabe normalde sahabeden hatalar sadır olabilir. Yani sahabenin bu kadar güzel yönlerinin olması demek sahabe hatasızdır demek değildir. Şimdi son zamanlarda bazı insanlar çıktı sahabenin özelliklerini ve güzelliklerini anlattığımız zaman. sahabenin dinde ölçü olduğunu anlattığımız zaman ya sahabenin hiç hatası yok mu? Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'a yeryüzünde en sevgili kul olmasına rağmen Peygamberimiz dahi Kur'an'da birkaç defa eleştirilmiştir, hitap edilmiştir. Yani bir insanın seviyesinin çok yüce olması o insanın hata yapmayacağı manasına gelmez. Sahabenin tabii ki kendi arasında hatası vardır. Mesela sahabenin birbirine kılıç çekmesinden daha büyük bir hata olabilir mi yani? Olamaz. Ama bu sahabeyi dinden çıkarmadığı müddetçe, bu sahabeyi işte çok büyük yanlışlara götürmediği müddetçe ne diyoruz? Bunlar dinde ölçüdürler. Allah ve Resulü bunları her halükarda ne yapmıştır? Övmüştür. Peygamber bile Kur'an'da ne diyor? Neye dikkat çekiyor? Kendinin beşer olduğuna. Onun da bizim gibi bir insan olup bizim gibi vahye tabi olduğuna Peygamberimiz sürekli bu noktaya müşriklere karşı dikkat çekiyor. Ve en önemli nokta şudur arkadaşlar, burayla ilgili olaraktan. Sahabe ile ilgili şüpheler yaratmaya çalışanlar, niye şüphe yaratmaya çalışıyorlar dedik? Sünnetleri yıkmak için, onlar sünnetleri bize getirdikleri için, sünneti reddetmek için hadisi. Başka? Kur'an-ı Kerim'i onlar bize yitirmeleri. Dinin aslıyla oynamak için. Nasıl? Dinin aslıyla oynamak için. Dinin aslıyla ne yapmak için? Dinin aslıyla oynamak için. Sahabe hakkında konuşmak aslında ileride yani ileri zamanlı planlanmış bir planın sadece bir oyunudur. Neden dolayı? Şimdi mesela adam diyor ki sahabe yalan söylerdi. Hadis uydurmacılığı Peygamberimizin döneminde başladı diyor mesela adam. Sahabe yalan da söylerdi. Sahabe diyor bazen eksik rivayet ederdi. Sahabe bazen kendini işte desteklemek için. Şimdi bunlar görüntüde sünneti inkar etmek için söylenen sözlerdir. Yani görüntü itibariyle bunlar sünneti inkar etmek için söylenen şeylerdir. Fakat bunların planlayıcısı olan Yahudiler, yani bunun temelinde Abdullah İbn-i Sebe, bunların niyeti neydi? Kur'an-ı Kerim'i inkar etmekti. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i inkar etmenin tek bir tane yolu var. O da nedir? Sahabe hakkında şüpheler oluşturmak. Şimdi diyelim ki biz bu nesle şunu kabul ettirdik. Sahabe yalancı insanlardı. Yani sünneti inkar ettirdik bir nesle. Dedik ki sahabe yalancıydı. Bunlar kendi kafalarına, heva ve heveslerine göre konuşabiliyorlardı dedik. Bu nesil bunu kabul etti. Bir nesle bunu kabul etti şimdi şu anda olduğu gibi. Yani bu şekercilere kabul ettirdikleri gibi yani hadis yoktur. İşte yazılmamıştır, sahabe unutmuştur, dikkat etmemiştir falan gibi sözler. Şimdi bir sonraki nesil geldiği zaman onlar nasıl öğrenecekler? Kur'an sadece bize yeter. Sünnet yoktur. Niye sünnet yoktur? Bir sebebi de işte sahabenin dikkatsizliği, sahabenin arasında yalan hadis uydurmacılığının varlığı ilâ mâhiri. İkinci nesilde bu defa planın ikinci aşaması uygulanmaya geçer. Ya arkadaş madem bu sahabe sünneti tahrif etti, işte kendi kafalarına göre bir şeyler yaptılar, Ebu Bekir Ömer hilafeti korumak için işte emirlere itaat mitaat gibi hadisler uydurdu. Ömer işte hilafet Kureyş'tendir dedi falan uydurdular böyle şeyleri. Bu Kur'an'ı da bize onlar nakletti. Bu Kur'an da herkesin yanında ayrı ayrı yazılıydı. Bunlar bu Kur'an-ı Kerim'i topladılar. Bunlar o arada Şiilerin dediği gibi Kur'an-ı Kerim'de 3-4 tane sureyi çıkarmış olmasınlar. Yani Hazreti Ali'nin velayetinden bahseden velayet suresidir. Birkaç sure daha çıkarmış olur. Yani mesela ben olsam kafama yatar böyle inansam. Yani ben sahabenin normal şartlarda yalan söylediklerine inansam Kur'an-ı Kerim'e inanmam ben. Yani inna desen ki Allah demiş biz bu kitabı indirdik onu koruyacağız. Ebu Bekir yazmış olabilir içerisine. Yani madem hadisleri kafadan uydurmuşlar, dinde bu kadar adamlar şeyler, bir ayet yani ne? Postun üzerine yazılı. Bir tane daha ekleyeceksin altı üstü yani bunda bir şey yok ki. Ondan dolayı sahabe hakkında oluşturulan şüpheler veya sahabenin yerilmesi, bak dikkat edin Kur'an ve sünnet sürekli sahabeyi övmeye, onların kötülüklerini hatta görmemeye, onları sevmenin Allah'ı sevmek olduğuna, işte Resulü sevmek olduğuna, Resulü sevmenin Allah'ı sevmek olduğuna, onları seven Allah'ı sevecektir, onlara buğz eden Allah'a buğz edecektir. Yani sürekli bir de sahabe sevgisini imanla bağlantılamaya çalışıyor Allah ve Resulü. Sebebi nedir? Çünkü bunlar dinin temelleri bunlardan çıkmıştır. Allah muhafaza bunlarda bir şek ve şüphe oluşursa, ne olmuş olur? Dinin temellerinde şek ve şüphe oluşur. Allah düşmanlarına bakın. Aynı şekilde bütün dertleri sahabede şüphe oluşturmaktır. Yani Ebu Hureyre'yi ele alırlar. Ebu Hureyre 7. yılda Müslüman oldu derler. Nesebi belli değil derler. İsmi hakkında ihtilafı var derler. İşte Ebu Hureyre 5000 tane hadis rivayet etmiş derler. Ayşe, Ömer, Ebu Bekir gibi sürekli peygamberle beraber olanlar bu kadar hadis rivayet etmemiş derler. Yani bunun kaynağı nedir? Abdullah İbn-i Sebe'dir. Yani Şia'yı oluşturan, Şia'nın ilk topluluğunu oluşturan Yahudidir. Ve bu fikirler de gene de Şia'da kalmış. Hala yani Şia bu fikirleri şey yapıyor. Şia bu fikirleri yayıyor insanlara. Onun için ne diyoruz? Bu uzun dönemli oynanmış bir oyunun bir adımıdır sadece. Sahabe hakkında şüphe oluşturmak. Bu da beraberinde neyi getirecektir? Bu da beraberinde Kur'an-ı Kerim'de şüpheyi getirecektir ki şu anda öyle bir grup da çıkmış yani. Hani Kur'an-ı Kerim'de yani Kur'an-ı Kerim'de doğru ayetler var, yanlış ayetler var. İşte bunlar biz kendilerine hanifiz diyorlar. Her peygamberden alırız diyorlar. İncil de okuyorlar, Tevrat da okuyorlar. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de okuyorlar. Hepsi tahrif edilmiş diyorlar. Biz her birinden bir parça kendimize şey yaparız. Yani dediğimiz gibi her zaman. Mürtet çok, Ebu Bekir yok. Yeter değil mi bu kadar? وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين